mucize olduğu anlatılmış. Lemaat adlı eserinde ve 25. sözde. Ve o vücuh-i icazdan belagat-ı nazmiyeye ait bir vecih de İşarat-ül İcaz Nam eserinde beyan edilmiştir. İçtihası olanlara o üç kitabı tavsiye ediyorum. İşarat-ül İcaz, Şuat, Lemaat. İkinci katre, geçen derslerden anlaşıldığı üzere Halik-ı Arz ve Semavat'ın, semavat ve arzı yaratan Rabbimizin, nev-i beşerin ıslah ve terbiyesi için inzal ettiği Kur'an'ın pek çok vazife ve makamları vardır. Halik-ı arz ve semavatın nev-i beşerin ıslah ve terbiyesi için inzal ettiği Kur'an'ın pek çok vazife ve makamları vardır. Demek Kur'an-ı Azimüşşan beşeri ıslah ve terbiye etmek için Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş ilahi bir kitap. Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir. Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir. Ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-ı tekviniyenin tercümanıdır. Bütün mahlukat kendi lisanıyla Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyor, tahmid ediyor, tekbir ediyor. Kur'an-ı Kerim de onlar nasıl Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyor, Kur'an da onu anlatıyor bize. Kainat kitabının tefsiri diyor Kur'an. Güneşten bahsediyor, güneşi tefsir ediyor. Yağmurdan bahsediyor, yağmuru tefsir ediyor. İnekten, sütten, baldan bahsediyor, onları tefsir ediyor. Şimşekten bahsediyor, onu anlatıyor. Yekâdü senâ berkihi yezhevu bil ebsar diyor bak. Yani şimşeği anlatırken yekâdü senâ, onun parlaklığı o kadar yakındır ki yezhevu bil ebsar, gözleri alıp götürecek neredeyse diyor. Hakikaten bunu bir çocuk bile dinlese vallahi şimşek çaktı diyor, gözümü aldı gözüm gidiyordu. Yani Kur'an öyle bir anlatıyor ki mesela, şimşeği öyle bir anlatıyor ki herkes anlar. Gözü neredeyse alıp götürecek diyor. Yekâdü senâ berkihi yezhebu bil ebsar. Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-ı tekviniyenin tercümanı. Ayat-ı tekviniye. Yani bir ayat-ı teşriiye ver. Yani Kur'an'daki ayetlere ayat-ı teşriiye deniyor. Bu kainattaki ayetler, aylar, güneşler, yıldızlar, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, denizler, bunlar da ayat tekviniye. Onlar da Allah'ın ayetleri. Tekvin, mükevvenat. Evet. Nereden bunları duyduk ya? Hiçbir yerden duymadık. O kadar hocalar, vaazlar dinledik ama ayat-ı tekviniye, ayat-ı teşriiye. Hiç o konulara girilmiyor bile yani. Girilmiyor. Çünkü bu ulûm-u âliye. Ulûm-u âliye okuyoruz biz kardeşler. En yüksek bir ilim okuyoruz. İman ilmi. Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir. Ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-ı tekviniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab-ı alemin tefsiri olduğu gibi arz ve semavat sahifelerinde, arz ve semavat sahifelerinde müstetir, müstetir yani örtülü, tesettürlü, gizli. Esma-i Hüsna'nın definelerinin keşşafıdır. Keşfediyor defineleri. Define ya. Her bir inek diyor, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Aklıma birdenbire diyorsun kardeşim, bak işte bu rahmet feyzinden geliyor bu süt. Yoksa bu memeden bu gelmez, kan dolu içerisi et. Sok bir şiş bak ne çıkar. Allah diyor, doğru vallahi diyor. Ben de keşfettim diyor. Gelmemesi lazım esasında diyor. Bu memeden bu süt nasıl gelecek? İşte Kur'an da öyle diyor. Kan ve gübre arasından size süt gönderiyorum. Min beyni fersin ve demin lebenen halisan. Halis bir sütü hissediyor, gönderiyorum. İşte bir keşif. Üstadımız o ayeti de böyle temsil ediyor. Her bir inek, deve, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar Bismillah der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bu gözle baktığımız zaman bakın keşfedilmemiş bir şeyi keşfetmiş oluyoruz. Biz ona göre inek diyor da inek, inek sütü, keçi sütü, koyun sütü. Allah'ın gönderdiği süt, inek sütü değil. Ya. Ve şu alemi şehadete alemi gayiptan bir lisandır. Kur'an. Şu alemi şehadete alemi gayiptan bir lisandır. Şu görünen aleme diyor, görünmeyen bir alemden bir lisandır Kur'an. Ve alemi İslam'ın güneşi olduğu gibi alemi ahiretin de haritasıdır. Ahiret aleminin de haritasıymış Kur'an-ı Kerim. Nasıl haritaya bakıyorsun, hangi yoldan gitsek daha kısa, ha buradan gitsek burası daha düzgünse buradan buraya çıkarız. Kur'an-ı Kerim de ahireti bize anlatıyor. Böyle böyle böyle böyle yaparsanız saadet ebediye var. Böyle böyle böyle yaparsanız sonunda bir pişmanlık var, ceza var, hesap var. Harita. Evet. Ve alemi İslam'ın güneşi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim alemi ahiretin de haritasıdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına, şuunatına bir bürhan ve bir tercümandır. Ve keza nev-i beşerin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla. Allah Allah, Kur'an neymiş ya? Kur'an ne kitabıdır? Mesela adama, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Ama nedir? Kardeşim Allah'ın kitabı. Bak şimdi burada ne güzel. Ve keza nev-i beşerin şeriat kitabı. Hikmet kitabı. Hikmet. Yani buna baktın, Kur'an'ı dinledin mi? Hikmetlerle dolu her şey. Hikmet. Dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla. Hem sana zikrettiriyor Rabbini nasıl anacaksın, hem nasıl düşüneceksin, hadiseleri nasıl değerlendireceksin, sana fikir veriyor. Hem de Allah'ı nasıl zikredeceksin, onu da öğretiyor. Fa'lemennehu la ilahe illallah diyor. Ya. Öbür taraftan da ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard Rabbena mâ halakta hâzâ bâtıla. Müminlerin sıfatını anlatırken onlar derler diyor, Rabbim sen hiçbir şeyi batıl, başıboş, lüzumsuz yaratmamışsın. Sübhâneke fakina azâbennâr. Seni tesbih ediyoruz, bizi azaptan emin kıl diye derler diyor. Ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel arz. Semâvat ve arzı diyor tefekkür ederler, düşünürler. Düşünün demektir aynı zamanda, bak düşünürler. İşte Risale-i Nur baştan aşağı Kur'an'a ayna olmuş. Mesela geçen gün bir yerde diyor ki, çok böyle enteresan şeyime gitti. İnsanlar diyor, hususi nimetlerine şükrederler diyor, hamd ederler. Fakat umumi nimetlere şükretmek pek akıllarına gelmez. Mesela diyor, hava, su, göz, kulak gibi şeylere diyor, umumi nimetler bunlar. Kedide de kulak var, inekte de var, insanda da var, keçide de var, hava her yerde var. Bu umumi nimetlere diyor, kendisi mesela bir ev alır, Allah'a şükür bir evimiz oldu, çok şükür Allah'a falan. Veya bir araba aldık, Allah'a çok şükür arabamız var falan. Bu bir hususi nimet. Buna diyor şükreder de, göz nimetine şükretmez. Herkes de var çünkü. Halbuki herkes de gözün olması, gözün ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Mesela hava, çok şükür havamız var, havamızı alabiliyoruz. Bunu çok az insanlar şükrediyor. Ya, mesela adam pazara gidiyor, o geldi aklıma. Havanı aldım. Pazara gidiyor adam, her şeyi alamayabilir. Ama hava alıyor pazarda. Herkes bak gidiyorsa, maşallah herkes hava alıyor, ne güzel ya Allah, herkes hava alıyor. Herkes görüyor bak, herkes görüyor, herkes duyuyor. Bak umumi bir şey. Düşün ki o insanların duyması benim de işime yarıyor. Neden? Duymasa düşün, insanlar arabayla gidiyor. Kornayı basıyor, adam duymuyor. Seni görmüyor. Hayat olmaz değil mi? Ya yani onun duyması benim için de bir nimet oluyor. Onun görmesi benim için de bir nimet oluyor. Düşün ki adam hiç görmüyor. E görmezse yürüyemezsin, gidemezsin bir yere. Yani umumi nimet olduğu için bu nimetlere diyor şükretmek insanların akıllarına pek gelmiyor. Hususi nimetlere diyor şükrediyorlar. Ne kadar enteresan bir şey. Çok muazzam. Onlara soracaksın. Onlara soracaksın. Bu havanın kıymetini, o havanın şükrünü onlar çok olan üstü tamam işte, yani. Elden gitmeden şükretmek lazım Zeki Bey kardeşim yani. Tabii ya şimdi ya. Onun için o kim olan o? Öyle kanıksın. Yoksa ki adam öyle kanıksayacaksın dediği gibi. Adam kahvedeki adam düşeş duvara diyor. Bir selzere başlıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Herkes şahadeti biliyor. İşte onu daha önceden o şahadeti getirmek lazım. Yoksa o anda zaten gidiyor artık. Ya kaybetmeden o nimeti takdir etmek. Doğru. İşte o nimetleri, işte bu her akşam bu derslere gelmemiz o nimetleri hatırlamak için yani. Tekrar. Evet. Şu oturmanın bile sözünü kestim. Şu oturmanın bile çok büyük bir şükür olduğunu, şükür nimet var olduğunu. Ya adam oturamıyor altında. Oturamıyor, çıktı bir tane çıban, iki ay oturamadım, dikkatini çekerim, onu bile ya. Herkes oturuyor. Çok çadırlar. Şükür ya Rabbi, oturabiliyoruz. Oturabiliyoruz. Bu çok şükür nimet. Ya Rabbi, sabahleyin burnumla beraber kalktım, Allah'ın burnum var. Diyorum ya bazen sabah kalksa adam burnu yok, Allah'ım burnum yok, hanım burnum yok. Ne oldu adam, Allah bilmiyorum, burnum gitti. Ama hiç sabahleyin kalktı, çok şükür ya Rabbi burnumla beraber kalktı. Hamdü sen Allah'ın şu kulaklarım da birinde. Bu şükrü yapmıyoruz. Yani. Ne kadar zalimiz be Allah. Mahlukatın en zalimi insandır diyor. İnnel insane le zalum. Subhanallah. Evet. Ve keza nev-i beşerin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla zahiren bir kitap şeklinde ise de, Kur'an zahiren bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği fünun ve ulum cihetiyle binlerce kitap hükmündedir. Kur'an-ı Kerim. Zahiren bir kitaptır ama diyor, ihtiva ettiği ilimler ve fenler cihetiyle binlerce kitaptır diyor. Düşün bak, bu kadar fenler var değil mi? Fizik, kimya, matematik, biyoloji, jeoloji, astronomi, tıp. Bütün bu yazılan kitaplar var ya, onların hepsi Kur'an'da var. Bak o kadar kitaplar oradan çıkmış. İster bilerek yazsın adam, ister bilmeyerek. Burada var bunlar. Üçüncü katre, tekrarat-ı Kur'aniyedeki icazın bir lemasını beyan zımnında altı noktadan ibarettir. Birinci nokta, Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran surelerinde vukua gelen tekrar belagatçı aynı isabet ve aynı hikmettir. Aynı meseleleri Kur'an çok şey yapıyor. Tekrar. Bazı zındıklar demişler Kur'an'da aynı şeyler tekrar ediliyor. Halbuki diyor ki duanın şehni diyor tekrarla tertaptır. Ya Rabbi günahlarımı affet. Ya Rabbi bizi ıslah eyle. Ya Rabbi bizi. Bak duanın gereği neymiş? Tekrar etmekmiş. Başka davetin gereği neymiş? Tekrar etmek. Zeki Bey düğünüme beklerim. Bir defa dedim. Bir daha görüyorum hiç sana söylemiyorum. Ya düğünü çağırdım. Allah yarım ağızdan çağırdı. Ama bir daha Zeki Bey beklerim ha. Bak davetin şe'ni neymiş? Tekrar ile. Tekittir. Kur'an'da davet kitabı olduğuna göre tekrar gerekiyormuş. Zikir kitabı olduğuna göre tekrar gerekiyormuş. Dua kitabı olduğuna göre tekrar gerekiyormuş. Evet, Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran surelerinde vukua gelen tekrar, belagatça aynı isabet ve aynı hikmettir. Çünkü zikir ve duadan maksat sevaptır ve merhamet-i ilahiyeyi celbetmektir. Malumdur ki bu gibi hususlarda fazlasıyla tekrar lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbetmek için. O nispette sevap kazanılsın ve merhamet celbedilsin. Hem de zikrin tekrarı kalbi tenvir eder, duanın tekrarı bir takrirdir, davet dahi tekrarı nispetinde tesiri, tekidi vardır. Davet ise tekrarı nispetinde tesir ve tekidi vardır. ne kadar tekrar edersen adam gelmeyecekse bile neyim derdi ya, ayıp, ayıp oldu adamı defalarca bizi çağırdı. İşte Kur'an-ı Kerim de davet ediyor devamlı. Namaza, niyaza, zekata davet ediyor. İkinci nokta, Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için, Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için zeki, gabi, taki, şaki, zahit, gayri zahit, bütün insan tabakaları şu hitab-ı ilahiye mazhar ve bu eczane-i rahmaniyeden ilaç almaya hakları vardır. Kimisi zeki olur diyor, kimisi de gabi olur. Gabi demek yani kaba, pek intikal edemeyen adam. Birkaç defa dürtersin, o zaman uyanır. Bazı zekidir, bizim Zeki Bey gibi, hemen çakar yani. Ha, şimdi Kur'an'da diyor, birçok tabakalara hitap ettiği için zekisi var diyor, gabisi var, takisi var, taki müttaki demek, şakisi var, eşkıya gibi adam. Yani hepsine birden hitap ettiği için herkesin anlayabileceği bir kapasitede ders veriyor. Yoksa Arif'e bir işaret yeter ama herkes Arif değil ki. Ya Allah Allah. Bütün insan tabakaları şu hitab-ı ilahiye mazhar ve bu eczane-i rahmaniyeden ilaç almaya hakları vardır. Madem ki Allah'ın kelamı. Halbuki Kur'an'ı tamamen ve daima okumak herkese müyesser değildir. Herkes okuyamıyor Kur'an'ı tamamen. Bunun için lüzumlu olan maksatlar, hüccetler bilhassa uzun surelerde tekrar edilmiştir ki her bir sure hemen hemen bir küçük Kur'an hükmünde olsun ki herkes suhuletle istediği vakit istediği sureyi okumakla tam Kur'an'ın sevabını kazanabilsin. Evet. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ olan ayet-i kerime bu hakikati ispat ediyor. Ya. Anlaşılıyor değil mi? Ne güzel bak. Yani aynı meseleler diyor surelerde anlatılmış ki adam bütün Kur'an'ı okuyamıyor ama bir sure ezberlemiş. O surede öbür yerlerde anlatılanlar da var. Oradan diyor alıyor nasibini. Ya. Üçüncü nokta, cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtilaflarıyla tebeddül eder. Cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtilaflarıyla tebeddül eder. Noksan veya fazlalaşır cismani ihtiyaçlar. Mesela havaya olan ihtiyaç her anda var. Bak, havaya olan ihtiyaç her anda var. Ya şimdi fazla hava almayacağım. Periz yapamazsın. Almayın biraz hava. Ya, biz şekersiz içiyorum çayı bazen diyorum almayayım şeker. Ve ekmek yemeyeceğim. Ama hava almayacağım diye bir olay yok yani. Doğduğumuzdan beri hava alıyoruz. Yaban görük gibi. Ya. Şimdi bak burada bir kapı açıyor değil mi? Pencere açıyor. Yani insan bunu kendi başına düşünemiyor yani. Açık gözümüzün önünde ama bakıyoruz ama görmüyoruz. Bakar kör diyorlar ya. Mesela havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç midenin harareti zamanlarında olur. Bazen gün gelir su içmiyoruz bir bardak bile. Hararetin olmuyor. Gıdaya olan hacet her günde olur. Ziyaya olan ihtiyaç alel ekser haftada bir defa lazımdır. Haftada bir defa adam güneşi görmesi gerekiyormuş yani. İhtiyaçmış o. Ve hakeza. Kezalik manevi ihtiyaçlar da, bunlar maddi ihtiyaçlar. Manevi ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her anda. Diyoruz yani nefes alırken hu çekiyoruz yani. Hu çekiyor diyor adam. Yorulun da daha çok Allah diyor değil mi? Her nefeste Allah adın de müdam. Allah adıyla olur her iş tamam. Tabii ya. Boşuna mı söylemiş Süleyman Çelebi? Evet, her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit besmeleye, her saatte la ilahe illallah'a ihtiyaç vardır ve hakeza. Binaen aleyh, ayetlerin kelimelerin tekrarı ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor. Subhanallah. Ya. Ayetlerin, kelimelerin tekrarı ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor. Ve keza o gibi hükümlere olan ihtiyacın şiddetine işarettir. Ve keza o gibi hükümlere olan ihtiyacın şiddetine işarettir. Şiddetle ihtiyaç var ona ki onlar çok zikredilmiş. Dördüncü nokta. Bilirsiniz ki Kur'an bu metin din-i azimin esasatını ve İslamiyet'in erkanını tesis ettiği gibi içtimaat-ı beşeriyeyi tebdil eden bir kitaptır. Toplumun şeyini değiştirmiş değil mi ya? Nasıl bir topluma geliyor Kur'an-ı Kerim? Hepsi efendim eşkıya, kızını diri diri gömüyor. Efendim kasabeti kalbiye. Böyle bir topluma geliyor. Onları ne yapıyor? Tebdil ediyor. O toplumun öyle bir hale getiriyor ki her biri karıncaya basmaz bir hale geliyor. Aynen öyle. İşte Risale-i Nur da Kur'an'ın bir mucize-i manevisi olduğu için ondaki o sır Kur'an'dan, Kur'an'daki o sır bunda da tecelli ettiği için mesela hapishanede adam 3 kişiyi öldürmüş. 3 kişiyi kesmiş kasap dahir diyorlar. Bu adam Risale-i Nur'ları dinliyor, okuyor. Ondan sonra tahta kurusu düşüyor tavandan yatağın üstüne. Öldürmüyor. Diyor ki hocaya sorduralım. Üstad başka bir odada. Hocamıza sorduralım. Bunları öldürmek dinimizde caiz midir? Düşün bak. Ne hale getirmiş bak görüyor musun? Nasıl bir inkılap yapmış. Nasıl bir efendim cahili alim yapmış. Şakiyi efendim müttaki yapmış. O vahşi kalbi ne kadar merhametli yapmış. İnsanı öldürüyor adam. Düşünmeden de tahta kurusunu öldürecek. Hocaya soralım diyor. Bunun dinde yeri var mı? Üstad ne demiş acaba? Ha? Ya üstad ne demiş onu ben bilmiyorum da. Olur ne olmaz. Bizim üstad da bir demiş. Kaide neyse üstadımız demiş. Bilirsiniz ki Kur'an bu metin din-i azimin esasatını ve İslamiyet'in erkanı tesis ettiği gibi içtimaat-ı beşeriyeyi tebdil eden bir kitaptır. Toplumu değiştiriyor ya. Allah Allah. Malumdur ki müessis olan zat vaz ettiği esasları güzelce yerleştirmek için tekrarlara çok ihtiyacı olur. Tekrarlara çok ihtiyacı olur. Kardeş diyor, anlayamadım ya bir daha anlatır mısın bana? Bir daha. Allah şu aklımda kaldı diyor. Bak demek ki kafada yerleşmesi için ne lazımmış? Tekrar etmek gerekiyor. Tekrar. İşte Kur'an-ı Kerim de onun için tekrar diyor ki kafamızda yer etsin diye. Hani kulağında küpe olsun derler ya. Evet, tekrar edilen şey sabit kalır. Takarrur eder, unutulmaz. Kaide bu bak. Ya. Tekrar edilen şey sabit kalır, takarrur eder, unutulmaz. Ve keza Kur'an beşerin muhtelif tabakalarından kali veya hali yapılan suallere, kali yani ağızdan sorulan sual, bir de haliyle de adam bir sual soruyor. Oluyor ya mesela, adam haliyle bir soru soruyor. Bazı böyle yeni arkadaşlar geliyor, bakıyorum halinden bir şey demek istiyor adam, diyemiyor ama biz diyoruz kardeş bir şey sorun varsa, vallahi diyor var ama diyor vallahi diyor. Söyle kardeşim çekinme. Haliyle bak soruyor adam bir şey ama haliyle söyleyemiyor. İşte kali ve hali yapılan suallere lazım olan cevapları veren umumi bir mürşid-i muciptir. Malum ya sual tekerrür ederse cevap da tekerrür eder. Sual tekerrür ederse cevap da tekerrür eder. Maşallah. Onun için Kur'an-ı Kerim'de aynı meseleleri defalarca başka başka surelerde, başka başka tarzlarda anlatıyor. Mesela bir ayette diyor ki Vallahül ganiyyün ve entümül fukara. Ben diyor ganiyim, zenginim, siz fukarasınız diyor. Başka bir ayette de Ya eyyühen nas entümül fukarau ilallah. Ey insanlar, siz Allah'ın fukaralarısınız. Orada diyor ben ganiyim, siz fukarasınız. Başka bir ayette de siz benim fukaralarımsınız diyor. Aynı meseleyi değişik. Tamamlıyor. Ya ha vallahi doğru ya, o geçen de söylemişti. Ulan doğru. Kafasında ne oluyor? Yer ediyor. Beşinci nokta. Bilirsiniz ki Kur'an pek büyük meselelerden bahseder. Ve kalpleri iman ve tasdike davet eder. Ve çok ince hakikatlardan bahis açar. Akılları marifete, dikkate tahrik eder. Binaen aleyh o mesailin, o meselelerin, ince hakaikın kalplerde, efkarda, fikirlerde tespit ve takriri için, tespit ve takriri için, yani sabitleşmesi ve karar bulması için, suveri muhtelifede, muhtelif surelerde, türlü türlü üsluplarla tekrara ihtiyaç vardır. Türlü türlü üsluplarla tekrara ihtiyaç vardır. Burada böyle söylüyor öbür tarafta. Bunu bir başka türlü söylüyor. Hemen okuduk yani ayeti. Altıncı nokta, bilirsiniz ki her ayet için bir zahir var, bir batın var, bir hat var, bir muttala'a var. Ve her bir kıssa için çok vecihler, hükümler, faydalar, maksatlar vardır. Binaenaleyh muayyen bir ayet, her yerde öbür münasip bir vecih için, bir faide için zikredilebilir. Bu itibarla zahiren tekrar görülse bile hakikatta tekrar değildir. O makamda onun da tekrar edilmesi tekrar değildir. İhtiyaç var çünkü. Her gün ekmek yiyoruz değil mi? Her gün komşuyu görüyorsun, iki tane ekmek bekliyor. Ya komşu ben bir şey soracağım, kusura bakma. Buyur kardeşim. Ya her gün bu aynı ekmekleri alıyorsun sen. Her gün ekmek yiyor musunuz? Bak soramazsın bunu. Ama her gün bir tepsi baklavayla görsen, ya komşu be her gün baklava mı yiyorsunuz falan, sorabilirsin. Ama ekmeği soramazsın. Değil mi? Çünkü ihtiyaç. Tekerrür ediyor. Bu itibarla zahiren tekrar görünse bile hakikatta tekrar değildir. Tekrar değil. Ya dün de yemiştin aynı ekmeği. Bu ekmek gitti. Dünle beraber gitti. Bugünle beraber bu ekmek geldi. Aynı ekmek değil. Dördüncü katre, Kur'an'ın felsefi mesaili kevniyenin bir kısmında ihmal ile, bir kısmında ifham ile, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece-i icazı altı nükte zımnında izah ediyoruz. Maşallah. Soru, ne için Kur'an'da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor? Ne için Kur'an'da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor? Kur'an-ı Kerim aydan bahsediyor, güneşten bahsediyor, yağmurdan bahsediyor, şimşekten bahsediyor ama fenlerin bahsettiği gibi bahsetmiyor. Okutulan bu fenler var ya, felsefi fenler. Onların diyor bahsettiği gibi niye Kur'an-ı Kerim bahsetmiyor? Güneş döner bir lambadır diyor mesela. Halbuki felsefe güneşi öyle bir anlatıyor ki ne akılda kalır ne beyinde yerleşir. Güneş bir mâ-i nâriye-i kitle-i nâriyedir. Ondan fırlamış seyyaratı şöyledir, böyledir, azameti şudur budur. Evet, ne için Kur'an'da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor? Kur'an da diyor, felsefenin kainattan bahsettiği gibi bahsetmiyor. Cevap, felsefe hakikattan udur etmiş, kainata manayı ismiyle bakarak kainatı kainat hesabına istihdam ediyor. Kur'an ise haktan hak ile nazil olmuş, hakikata gidiyor, mevcudata manayı harfiyle bakarak Halık'ının hesabına istihdam ediyor. Kur'an-ı Kerim diyor Allah namına güneşten bahsediyor. Fen ise güneşten güneş için bahsediyor. Güneşi tanıttırmak için sen güneşten bahsediyor. Kur'an ise Allah'ı tanıttırmak için güneşten bahsediyor. Sen güneşi tanısan tanımasan ne olur? Güneş zaten bizi ısıtıyor. Ben güneşin büyüklüğünü bilsem, ölçüsünü bilsem, hızını bilsem ne değişir güneşin bana olan münasebetimiz ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Ama Rabbimi tanırsam güneşle ısındığım zaman derhal şükrümü ona yaparım. Sual. Ulvi ve süfli ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği beyanat gibi beyan lazım iken müphem bırakılmıştır. Yani kainattaki olan cirimler, yukarıdaki olsun aşağıdaki olsun cirimlerden şekilleri, hareketleri, mahiyetlerinden diyor açık açık beyanat vermek gerekirken Kur'an diyor bunları kapalı geçmiştir. Cevap, bu gibi meselelerde ibham daha mühimdir. İcmal daha cemil ve güzeldir. İcmal yani özet. Çünkü Kur'an istidradi ve tebeyi olarak Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına istidlar için kainattan bahsediyor. Yani Allah'ın sıfatları, isimlerini bize tanıtmak için kainattan bahsediyor Kur'an. İstidlalin birinci şartı, delilin neticeden daha zahir ve malum olması lazımdır. Delilin anlatılmak istenden daha açık olacaktır. Mesela burayı tarif ediyorsun, Çamlıca'da diyor işte, şeyleri görürseniz orada direkler var. Nedir ya onlar? Televizyon antenleri var. Şimdi onları görüyorsun, gösteriyorsun, onun diye hemen yanından gireceksin. Ha bak, görünmeyen burasını görünen bir şeyle ne yapıyor? Tarif ediyor. Ama felsefe görünmeyeni daha çok görünmez hale getiriyor. Efendim, nötronlar, protonlar, elektronlar, moleküller şöyle gelişiyor, böyle gidişiyor, böyle oluşuyor, böyle dönüşüyor. Adam ne nötronu görüyor, ne protonu görüyor, ne elektronu görüyor. Daha da görmedik yani bugüne. İnanıyoruz da görmedik yani. Ama Kur'an-ı Kerim anlattığını güneş döner bir lambadır diyor. Bak evladım, Kur'an'ımız ne diyor? Ne diyor dede? Güneş döner bir lambadır diyor Kur'an-ı Kerim. Bak diyor evladım, güneş oradan çıktı. Böyle dönüyor evladım diyor. Yarın gene gelecek, dönecek. Çok doğru dede diyor. Amenna. Kur'an ne güzel söylüyor bak. Güneş döner bir lambadır. Bu asrın alimleri de güneşin böyle döndüğünü görüyor. Yahu diyor Kur'an-ı Kerim 1500 sene evvel güneşin döndüğünü söylüyor. Hem onu şaşırtmıyor, hem bunu da ihmal etmiyor. Onu da doyuruyor, bunu da doyuruyor. Nasıl? Ne mucize değil mi? Mesela sen 2x2=4, bunu ilkokulda öğrendin, üniversite imtihanına gidiyorsun. Profesör dese ki 2x2 kaç evladım? Ya bu alay etmektir kişiyle değil mi? Ayıp olur ya 2x2. Ama Kur'an-ı Kerim bak o 2x2'yi ona da söylüyor, buna da söylüyor, buna da basit gelmiyor. Onu da şaşırtmıyor, buna da basit gelmiyor. Çünkü o döneri öyle hiç düşünmüyor hayatında. O böyle bir döneri. Kur'an-ı Kerim mucize. Allah kelam. Evet. İstidlalin diyor birinci şartı, delilin neticeden daha zahir ve malum olması lazımdır. Eğer fencilerin iştahası gibi şemsin sükununa, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini anlayınız demiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim deseydi, şemsin durduğuna, dünyanın onun etrafında gezdiğine dikkat edin, Allah'ın kudretini anlayınız demiş olsaydı, delil müddaadan daha hafi olurdu. Delil ne orada? Allah'ı tanıtmak. Müddia edilen ne? İddia edilen ne? Dünyanın dönmesi. Dünyanın döndüğünü görmüyor ki insanlar. Sonra yeni görmüşler. Ve insanların ekserisi ekser zamanlarda fehmedemediklerinden, anlayamadıklarından inkara zehav ederlerdi. Ey insanlar, güneş duruyor, siz dönüyorsunuz güneşin etrafında deseydi diyor, insanlar bu asra kadar hep inkar edecekler. Nerede dönüyoruz? Dönüyoruz mu? Yok ya kardeşim, nerede dönüyoruz falan. O şimdi ilim onu bulmuş, 14 asır sonra döndüğünü söylüyor. 13 asırdaki insanı ne yapacağız? Demek ki Kur'an öyle bir söylüyor ki gene döndüğünü söylüyor ama onun anladığı manada değil. Halbuki irşat ve hidayet zamanlarında cumhurun derece-i fehimleri nazara alınarak ona göre söz söylemek icap eder. Neymiş? Halbuki irşat ve hidayet zamanlarında cumhurun derece-i fehimleri nazara alınarak ona göre söz söylemek icap eder. Demek ki bir yerde konuşurken veya okurken, anlatırken cemaatin anlamasını düşüneceğiz. Hazır itibar alacağız. Mahaza ekseriyete yapılan müraattan ekalliyette kalanın mahrumiyeti neşet etmez. Çünkü onlar da istifade ediyorlar. Ama mesele makuse olursa, mesele ters taraflı olursa, ekseriyet mahrum kalır, istifade edemez. Çünkü fehimleri kasırdır. Anlayışları kısadır. İstifade edemediği için Allah'a gittim bir şeyler okudular ama anladın mı? Öbürü diyor ben anladım, sen ben anlayamadım. Sen vallahi ben de bir şey anlamadım. Güzel bir dini bir toplantı ama bir şey okudular, ben bir şey pek anlayamadım falan. Ha bak ne oluyor? O zaman bir zulüm oluyor yani o gelenlere. Ama bizim derslerimizde öyle bir şey olmuyor elhamdülillah. Herkes kendi kabiliyetine göre bir şeyler alıp gidiyor. Allah bereket versin. Anladım anladım. Aşılmaz mı ya diyor. Ağaç bismillah diyormuştu. Çamur yiyormuştu. Dalından bize elma veriyormuştu. İnek diyor, ot diyor, süt veriyor. Allah Allah diyor. Sütü diyor inek değil Allah yaratıyormuş diyor. Yumurtayı da diyor tavuk değil Allah bize gönderiyormuş tavuklan. Tavuklan gönderiyormuş, bizi imtihan ediyormuş. Bakalım kullarım şükredecekler mi diye. Doğru ya Allah Allah doğru tabii ya. Tavuk yapamaz böyle bir şey dedi. Okudu kitapta tavuk yapamazmış böyle bir şey çünkü bizi tanımıyor. Tanımayan tavuk nasıl bize yumurta yapacak? Reis Cumhur'un yapamadığı tavuğu yumurta, yumurtayı tavuk nasıl yapsın? Kur'an Allah yaratıyor. Doğru vallahi. Çok doğru ya. Koskoca Reis Cumhur yapamaz yumurtayı ama tavuk yapıyor. Allah yaptırıyor. Ya. Ve saniyen belagat-ı irşadiyenin şe'nindendir ki hani belagatın belagat demek yani kişilerin seviyesine göre, toplumun anlayışına göre hitap etmek. Buna belagat demiyor. Belagat. Çobanla mı konuşuyorsun? Çoban neyden anlarsa onun konuşacaksın. Çobanın neyi var? Kavalı var, kepeneği var, koyunu var, gübresi var, kılı var, yünü var, sütü var. Bunlardan bahsedeceksin. Çoban kardeş, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl koyunlar falan? İyi valla. Senede kaç tane artıyor? E işte 40-50 tane artar. Çok güzel. Sabahleyin kaçta çıkarıyorsun otlama? E işte abi sabah güneş doğar doğmaz çıkarıyoruz falan. Akşam akşam güneş durulacağı zaman içeri sokuyoruz. Günde kaç defa sağarsınız? Günde 2 defa sağarız koyunları. Çok güzel. Sütleri ne yapıyorsunuz? Sütleri de gelip işte tüccarlar alıyor güzel fabrikalardan. Gübrelerini bahçeciler alıyor. Yünlerini onları da veriyoruz tüccarlara falan. Çok güzel maşallah falan. Sen ne muhabbeti kurar? Ben şimdi çobana desen çoban kardeş. Bu sütteki menganyum oranı ne kadardır? Oksijen ve hidrojen orantısı nedir? Koyunlar kaçıyor abi der. Koyunlar gidiyor der. Dinlemez seni. Neden? Çünkü adamın anlamadığı bir şeyle giriş yapıyorsun. Onu bir doktorla konuşurken anlarsın, anlatırsın. Efendim al yuvarlar, at yuvarlar, sindirim, solunum, atar damar, toplar damar. Hidrojen, oksijen, karbon, azot. Onunla konuşurken doktor da bir şeyler biliyor ya. Bununla muhabbet edilir yani. İşte belagat oluyor. Kişinin kabiliyetine göre hitap etmek. Yoksa sen istersen Allame-i Cihan o adam seni dinlemez vallahi. Hiç dinlemez. Saniyen belagat-ı irşadiyenin şe'nindendir ki, gereklerindendir ki, avamın nazarlarına, ammenin hissine, amme umum demek. Cumhurun fehmine, cumhur da umum demek. Cumhur diyorsa cumhur, cumhuriyet diyorsa cumhur umum demek yani. Ne kadar güzel, amme diyor, ondan sonra cumhur diyor. Fehmine göre hareket yapılsın ki nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Yani adamın tevahhuşa atıp da fikirlerini de kabul etmekten yani tiksindirme adamı. Binaenaleyh cumhura olan hitabın en belihi, zahir, basit, sehil olmasıdır ki aciz olmasınlar. Sehil, basit, zahir. Hani öyle bir konuşacaksın ki adam hemen anlayacak. Hani anlatıyorsa birkaç defa böyle söyledik. Medreseden çıkmış bir hocamış, mezun olmuş. Memleketine giderken bir abdest alıyor incir ağacının altında, namazını kılıyor falan, yatıp biraz uyuyor. Affedersin merkebi de varmış, onu da bir başka ağacın altına bağlıyor. Uyanınca kalkıyor, bakıyor merkep yok. Merkep olmayınca bunun diyor ne oldu bizim merkep falan. Bakıyor ileride yaşlı bir amca çip sürüyor. Ona gidiyor medrese lisanıyla. Beyefendi amca diyor bendeniz inacir ağacı altında. İncir de deniyor. İnacir değişik olsun. İnacir ağacı altında diyor. Hab-ı gafletteyken şimendifer zadem gaiflere karışmış. Tarafınızdan rü'yeti vuku bulmuş ise bana bildirmekliğinizi arz ve istirham ederim. Deyince adam bakıyor. Yahu diyor, bu tarlayı ben 40 senedir sürüyorum, bana tapusunu kimse sormadı. Nereden çıktı bana tarlamın tapusunu soruyor? Buna bir tane sopa yapıştırıyor. Ulan bu tarla benim babamdan kalmadı. Bu sopayı yiyince amca bir eşek gördün mü buralarda? Oğlum diyor, öyle desene, sen başka şeyler söylüyorsun. Adam, gördün mü bak senin oradaki ilmin hiçbir şey yaramadı ya. Hiçbir şey yaramadı ya. Çünkü muhatabını düşüneceksin. Muhatabın kimsin? Tabii ya, ne diyor? Cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki nazarları tevahhuş. Adam eyvah, tapuyu soruyor bana. Fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh cumhura olan hitabın en belihi, zahir, basit, sehil olanıdır ki. Yani sehil, suhulet, kolay olanıdır ki. Aciz olmasınlar, muhtasar olsun ki melul olmasınlar. Melul. Melul demek alil, sakat. Yani adamı sakata atma yani. Mücmel olsun ki lüzumlu olmayan tafsilden nefret almasınlar. Söyle kardeşim, ne demek istiyorsun? Ya. Böyle. Şimdi görüyor, sıkıyorlar bazen televizyonda, adam konuşuyor. Hapra hapra. Soruyorsun vatandaşa, ne dedi? Çok alim. Ya ne dedi? Ya ne demedi ki adam? Çok büyük bir alim. Ne anlattı? Ya niye anlatmadı ki? Bir şey anlamamış ha. Neden bahsetti? Ya neden bahsetmedi ki? Bak, bir şey anlasa diyecek ki şundan bahsetti. Belli ki adam ondan hiçbir şey istifade edememiş. Ama bir alim oldu. Alim diyor. Alim ama. Yani, alalım yani bir şey alimden. Ya, ineğin memesinde süt dolu ama yanaşamıyorsun. Yani o alimin ilminden istifade etmeliyiz. Yoksa öyle ne demedi ki? Ya. Melul, melul diyor. Melul olmasınlar. Mücmel olsun ki lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler. Yani bu gerekiyor. İşte Kur'an bunları yapıyor. Böyle kısaca anlatıyor. Vesalisen Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak halıkları için bahseder. Kur'an mevcudatın ahvalinden, mevcudatın hallerinden ancak halıkları için bahseder. Allah için bahsediyor. Allah'ı tanıtmak için bahsediyor. Mevcudatın zatlarına ait değildir. Yani o denizden bahsettiği zaman, efendim yıldızdan bahsettiği zaman sana yıldızı tanıtmak için bahsetmiyor. Sana Rabbini tanıtmak için yıldızdan bahsediyor. Denizden denizin sahibi namına bahsediyor. Kur'an böyle bahsediyor. Bu itibarla Kur'anca en mühim kainatın Halika nazır olan ahvalidir. Bu itibarla Kur'anca en mühim, bak neymiş en mühim, kainatın Halika olan, Halika nazır olan ahvalidir. Ya bak bu kadar fenleri okutuyorlar. Ne için Allah'ı tanıtmıyorlar? Tanıtmıyor ki. Fen ise Halık'ı işe katmıyor. Kainatın ahvalinden bizatiha bahsediyor. Fenler öyle bahsediyor. Ve keza Kur'an bütün insanlara hitap eder. Ve ekseriyetin fehmine müraat eder. Ki tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Adam araştırarak şey yapsın. Fen ise yalnız fencilerle konuşur. Kur'an umum insanlarla konuşuyor. Fen ise sadece fencilerle konuşuyor. Avamı nazara almıyor. Avam taklitte kalıyor. Bu itibarla fennin tafsilatını ihmal veya ibham maslahat-ı amme ve menfaat-ı umumiye nazaran aynı isabet ve aynı hikmettir. Kur'an'ın diyor o meselelerin tafsilat vermemesi, teferruata girmemesi aynı hikmettir diyor. Adamın kafasını karıştırmamak için. Yani bazı insanlara yol soruyorsun, adam uyarık. Kardeş şu git diyor. Yolun bitiminde tekrar soru ver orada birisine diyor. Bak adam uyanık. Anlıyor şimdi, ben buna tarif edersem bu şaşıracak diyor. Uyanık adam. Ama öbürü diyor işte buradan gir abi, sağa dönen dönme, sola gir. Oradan 200 metre git sola gir. Oradan 100 metre git. Büyük bir bina gelecek önüne. Onun dibinden gir, oradan çık. Adam tamam kardeş, utanıyor da fazla sormaya. Gidiyor ileride şaşırıyor. Ya uyanık adam öyle demiyor. Git diyor ileride bir daha sor. Evet. Bazı kardeşlerde rehavet görüyorum. Uyku bastırıyor. El Fatiha.